महाभारत उद्योग पर्व द्विसप्तत्यधिक शततमोध्याय। भीष्म का पांडव पक्ष के अतिरथी वीरों का वर्णन करते हुए शिखंडी और पांडवों का वध न करने का कथन। भीष्मवाच रोचमानो महाराज पांडवानां महारथ योषते मरवतंखे परसैन्येषु भारत। भीष्म जी कहते हैं, महाराज भारत पांडव पक्ष में राजा रोचमान महारथी हैं। वे युद्ध में शत्रु सेना के साथ देवताओं के समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेंगे। पुरजित कुंती भोजश्च महेश्वासो महाबलः मातुलो भीमसेनस्य स च मे तीरथो मतः। कुंती भोज कुमार राजा पुरजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान है, मैं उन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। एष वीरो महेश्वास कृति च निपुणश्च चित्रयोधे च शक्तश्च मतो मे रथ पुंगवः। इनका धनुष महान है, ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। रथियों में श्रेष्ठ वीर पुरजित विचित्र युद्ध करने वाले और शक्तिशाली हैं। स योषति हि विक्रम्य मघवान् दानवै योधा ये चास्य विख्याता सर्वे युद्ध विशारदा। जैसे इंद्र दानवों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आए हैं, वे सभी युद्ध की कला में निपुण और विख्यात वीर है। भागने कृते वीर स करिषित संगरे सो महत्कर्म पांडूनां सित प्रिय हिते रतः। वीर पुरजित पांडवों के प्रिय एवं हित में तत्पर वो अपने भांजों के लिए युद्ध में महान कर्म करेंगे। भैमसेनिर महाराज हरिम्बो राक्षसेश्वर मतो में बहुमायावे रथ यूथप यूथप। महाराज भीमसेन और हिडिम्बा का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा मायावी है, वह मेरे मत में रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। यो छते समरेतात मायावी समरप्रियः ये चास्य राक्षसा वीरा सचिवा अवसवर्तिनः। उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है, तात वह मायावी राक्षस समरभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं, वे सब उसी के वंश में रहने वाले हैं। एते चांडे च बहवो नाना जनपदेश्वरा समेता पांडवस्यार्थे वासुदेव पुरोगमाः। ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। एते प्राधान्यतो राजन पांडवस्य महात्मनः रथाश्चाति रथाश्चैव ये चान्यधरथानिप। राजन, ये महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के मुख्य मुख्य रथी अतिरथी और अर्धरथी यहाँ बताए गए हैं। नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां युधिष्ठिरं नृप महेन्द्रेण एव वीरेण पाल्यमानां किरीटिनां। नरेश्वर, देवराज इंद्र के समान तेजस्वी किरीटधारी वीरवर अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिर की भयंकर सेना का ये उपर्युक्त वीर सम्रांगण में संचालन करेंगे। तैरहम समरे वीर माया विद्धि जयेश भी योश्यामी जय मांकांक्षन नथवा निधनम रणे। वीर, मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायावेत्ता और विजयाभिलाषी पांडव वीरों के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु के आकांक्षा लेकर युद्ध करूँगा। वासुदेवं च पार्थं च चक्रगांडीव धारिणौ संध्यागता विवार्केन्दु समरे सेते रथोत्तमौ। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ हैं, वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे उस समय मैं उनका सामना करूंगा। ये चैवते रथोदारा पांडुपुत्रस्य सैनिका सहसैन्यान हमताश्च प्रतियाम रणभूतनी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के और भी जो जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं उनका और उनकी सेनाओं का मैं युद्ध के मुहाने पर सामना करूंगा। एते रथाश्चाति रथाश्च तुभ्यं यथा प्रधानं नृपकीर्तिता मया तथा परे ये रथाश्च केचिन तथैव तेषामपि कौरवेन्द्र। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन मुख्य मुख्य रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। इनके सिवा जो कोई अर्धरथी हैं उनका भी परिचय दिया है। कौरवेंद्र, इसी प्रकार पांडव पक्ष के भी रथी आदि का दिग्दर्शन कराया गया है। अर्जुनम वासुदेवम च ये चांडे तत्र पार्थिवा सर्वांस्तान वारयिष्यामि यावद् द्रक्ष्यामि भारत। भारत, अर्जुन, श्री कृष्ण तथा अन्य जो जो भूपाल हैं मैं उनमें से जितनों को देखूंगा उन सबको आगे बढ़ने से रोक दूंगा। पांचाल्यम तो महाबाहो नाहम हन्याशिखंडिनम उद्यते सो मथो दृष्ट्वा प्रतियुध्यंत माहवे। परंतु महाबाहो, पांचाल राजकुमार शिखंडी को धनुष पर बाण चढ़ाए युद्ध में अपना सामना करते देखकर भी मैं नहीं मारूंगा। लोकस्तंभेदयनहं पितुः प्रेषकेशयाम् प्राप्तं राज्यं परित्यज्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। सारा जगत यह जानता है कि मैं मिले हुए राज्य को पिता का प्रिय करने की इच्छा से ठुकरा कर ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लग गया। चित्रांगदम कौरवाणाम आधिपत्ये व्यसेचयम विचित्रवीर्यम च शिशुम यौवराज्ये व्यसेचयम। माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को कौरवों के राज्य पर और बालक विचित्रवीर्य को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। देवव्रतत्वं विज्ञाप्य पृथ्वीं सर्वराजसु नैव हन्यां स्त्रियं जातो न स्त्री पूर्वं कदाचन। संपूर्ण भूमंडल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी नहीं मार सकता। स ही स्त्री पूर्व को राजन शिखंडी यधिते श्रुतः कन्या भूत्वा पुमान जातो न योष्येत इन भारत। राजन, शायद तुम्हारे सुनने में आया होगा शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत, पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया था, इसीलिए मैं उसे युद्ध नहीं करूंगा। सर्वात्वन्यान हनिष्यामि पार्थिवान भरतर्षभ यान समेष्यामि समरे न तु कुंती सुतान नृप। भरतश्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मारूंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि रथातिरथ संख्यान पर्वणि द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 172वां अध्याय पूरा हुआ।